Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks dygtigste sangerinder. Som 14-årig vandt hun det første børne-MGP, og siden har hun sunget for både Gnax, Sanne Salomonsen og andre af landets største stjerner. Hun har siddet som dommer i X-Factor, vundet det hele med sin solist, og ikke mindst strøget til tops på de internationale hitlister med sin egen musik. I dag har hun 1,5 million månedlige lyttere på Spotify, en søn på 11 år, og så er hun både blevet gift, skilt, boet sammen med sin eksmand i en harmonisk skilsmisse og fået en ny kæreste for cirka 1,5 år siden. Velkommen til dig, Ida Kåre. Tak skal du have. Tak, det er en fin introduktion. Tak. Er det nogenlunde rigtigt? Ja, det er det. Nå, men altså... Vi skal jo selvfølgelig høre en hjertesorgshistorie fra dig i dag. Yeah. Ligesom fra alle andre gæster, der sidder her over for mig. Og det er jeg mega spændt på. Men inden vi går i gang med din historie, så vil jeg gerne skrive dit kærligheds-CV sammen med dig. Ja, yeah, okay. Så vi bare lige får en lidt bedre idé om, hvem du er som kærlighedsperson. Okay, jamen det kan vi. Så Ida, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket 4 gange. Vil jeg sige. Ja? Ja. Har du sådan svært ved at blive forelsket? Skal der meget til? Nej, men jeg tror sådan, jeg kan godt blive fascineret af og vild med, og jeg er ikke sådan, det er ikke fordi, jeg synes, at det skal ramme sådan helt op i det højere luftlag hver gang, men der er en forskel, og jeg kan godt mærke, dem, der virkelig har påvirket mig og gjort et indtryk, det er, der vil jeg sige 4. Ja. Ja. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 11 kærester. Åh! Oh. Ej, ja. Det har du talt, inden du kom ind. Ja. Jeg mener, det er 11. Ja. For hvor lang tid siden tæller vi så? Hvornår kommer den første kæreste i billedet? 14 år, ja. Ja. Den første kæreste, ja. Ej, hvor er det fint. Ja. Okay, mange kærester, så måske også mange breakups. Ja, det følger jeg så med, ja. Hvor mange gange har du slået op med nogle af de her kærester? 9 gange. Okay. Ja. Du har majoriteten. Jeg har simpelthen den smukke, flotte track record, ja. Ja. Den er ikke så god, men ja. Men det kan da sagtens være godt. Altså, jeg tænker, der er jo også mange, der har svært ved at gå, altså, og bliver i ting, som er dårlige alt for lang tid. Det kender jeg i hvert fald fra mig selv, at man tænker bagefter. Ej, hvor skulle jeg være gået? Altså. Det har i hvert fald ikke, det har ikke været mit største problem at gå. Nej. Har du nemt ved sådan ligesom at tage beslutning og sige? Jeg har taget tilløb til, kan jeg godt mærke. Der har også været forskellige situationer. Nogle har jeg været mere investeret i end andre, og nogle situationer har man haft mere investeret sammen. Altså alt fra, nogen har du børn med, eller lejlighed med, eller andre har været måske kortere perioder, og ingen gang har haft fælles venner med. Så der har selvfølgelig været situationer, der har været lettere end andre, og nogle der har været sværere end andre. Mm. Og så bliver jeg jo også, så har jeg selv blevet mere moden i processerne og forstået, hvilke mekanismer der er mine, hvad der er på mine skuldre, og hvorfor de samme ting opstår, at det måske ikke er deres skyld, men nogle ting, jeg kunne rydde lidt op i hos mig selv inden, og blevet klogere på processerne. Så jeg tror, jeg er blevet mere reflekteret, som tiden er gået, og så har jeg haft bedre og dybere snakke med hver enkelt kæreste. Ja, og kunne mærke, hvornår det rigtige øjeblik var til at sige, nu er det slut. Ja. Hvor mange gange har nogen så slået op med dig? En gang. Ja? Ja. En sådan ægte? En ægte gang, ja. Så der har været parforhold, hvor vi er gået fra hinanden nogle gange i parforholdet og sådan. Men sådan den afsluttende farvel for evigt-agtigt, der har jeg prøvet det en gang, hvilket var meget hardcore, synes jeg selv. Altså, det gav mig en indsigt i nogle ting, vil jeg sige. Det gjorde mig klogere. Er det den historie, vi skal høre i dag? Det er lige præcis den historie, vi skal høre i dag. Ja. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Altså ægte knust, hvor jeg troede, jeg skulle dø og ikke kunne trække vejret, og var sådan, det her, det, Det har jeg prøvet én gang. Ja. Ja. Huha. Ja. Ja. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Altså uden tvivl. Jeg vil sige, der anede jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skulle samle mig selv. Jeg troede, jeg ligesom kendte min værktøj og min alt. Og det gør jeg jo også. Men den følelse af simpelthen, det har jeg har ikke været her før. Det er hardcore. Det er det værste. Det er det værste. Ja. Ja. Er du blevet glad igen i dag? Jeg er blevet glad igen i dag. Ja. Og nu har du en kæreste. Og jeg har en meget, meget dejlig mand. Ja, ja. Det har jeg. Hvor er det skønt. Det er nemlig rigtig dejligt. Altså, jeg tænker jo sådan både... Altså, jeg tænker ligesom, at for mange, der sidder og lytter med, som måske har kærestesorg nu, og troede, at de havde fundet den eneste ene i den person, de var sammen med, så er det jo vildt dejligt at lytte til en, som har været gift, er blevet skilt, har fået et børn, troede, at det skulle være det for altid, og så har fundet kærligheden igen på ny, og er sådan her, nu er det her det rigtige. Ja, da jeg selv prøvede de her hjertesorgsting, der tror jeg, noget af det mest... opløftende, noget af det mest trøstende, det var jo at høre andre menneskers historier omkring deres heartbreak, og omkring også bare, mens de var i det faktisk, det der med ikke at være alene i det, for det er en enormt ensom følelse, og den er så ødelæggende, at man føler sig fuldstændig alene i verden. Ja. Så selvom man godt ved med sin fornuft, og alle de milliarder kærlighedssange, der er skrevet, og krige, der er startet, og kærlighed, godt ved, man ikke er alene, så er det måske en af de mest ensomme følelser alligevel. Helt så vildt. Blandt andet også derfor, jeg virkelig havde lyst til at være med i det her program, fordi hvis bare man kunne hjælpe en lille heartbreak et sted, så er det jo simpelthen den smukkeste mission, du har skabt her. Jamen, jeg er så taknemmelig for, at du har lyst til at være med, og for at alle gæster, der siger ja, har lyst til at være med, fordi det er jo så privat, og det føles netop som sådan en ting, som man går med alene, og samtidig ved vi alle sammen godt, at det er den mest universelle følelse i verden at være fuldstændig ødelagt af hjertesorg, ikke? Ja, fuldstændig. Altså, vi har alle sammen været der, og absolut. Så synes jeg i hvert fald ikke, der er nogen grund til, at man går rundt og tror, at man er den eneste i verden, der har det sådan, fordi... Nej. Sådan er det bare. Desværre ikke. Desværre ikke, men det er så nok også derfor, vi stadig er på denne jord. Det er, vi bliver ved med at kaste os ud i det ene heartbreak efter det andet. Og forelskelse. Men Ida, skal vi ikke prøve at kaste os ud i din historie? Den hjertesorgsfortælling, som du gerne vil fortælle i dag? Jo. Hvor starter historien henne? Jamen, den starter jo egentlig med, at jeg er fra Aarhus. Og har ligesom haft hele mit ungdomsliv i Aarhus, og beslutter mig så for, som 20-årig, at jeg vil til København. Og i den her, som sagt, har jeg haft en del kærester, og det har jeg også på det tidspunkt, og altid været en kærestepige, men måske egentlig mere været forelsket i forelskelsen, end det sådan reelle forhold. Ja. Så jeg har haft mange kærester, men på det tidspunkt er jeg sådan, nu skal jeg over have eventyr, og jeg skal ikke have en kæreste, jeg skal være single, og det er ligesom... altid været lidt en joke med mig og mine veninder, at nu skal jeg være single igen, og det bliver altså ikke, fordi så bliver jeg vild med et eller andet, og så sker der et eller andet der, og så det har altid været sådan, at nu skulle jeg rigtig til København. Jeg havde været i København nogle år, og havde selvfølgelig fået en kæreste, hvilket var forudsagt af mine veninder, men jeg var lidt i den samme situation, hvor jeg var vild med ham, og han var rigtig sød og dejlig, men jeg var mere på selve forelskelsen, måske mere jagten, mere sådan introforløbet, end selve relationen. Ja. Hvilket så gjorde, at jeg på et tidspunkt herovre fik et nyt arbejde, hvor jeg arbejdede på et show og spillede musik der. Og der var så den her anden fyr, som var væsentligt ældre end mig og var rigtig spændende og interessant. Og han var så også i et andet forhold, men vi begyndte at snakke lidt, og jeg begyndte at synes, at han var rigtig, rigtig spændende og rigtig sød. Så jeg kunne mærke ret hurtigt, at jeg skulle egentlig slå op med min daværende kæreste, fordi at... Ja. Lige nu havde jeg mere brug for frihed, og det her med bare at være sig selv. Eller at være sammen med den anden. Ja, men det var det, der var en blande. Han repræsenterede faktisk bare det her rush, som jeg altid havde. Og jeg altid tog fejl af det der med, at jeg blev kærester med nogen, men virkelig ville jeg ikke forholde. Jeg ville gerne forelskelsen, og her var det ret perfekt, fordi han havde jo en anden kæreste. Ja, så jeg ikke tænkte, der var egentlig ikke noget, han havde en anden kæreste, og man kunne godt flytte, og man kan godt. Og så den der følelse af sådan, okay... Jeg skal ikke have en kæreste nu. Hvis jeg begynder at flytte rundt og hygge mig, så skal jeg jo ikke have en kæreste. Så jeg gik fra ham, og stille og roligt begyndte det så jo at udvikle sig lidt mellem mig og ham her, den nye, søde, spændende mand. Hvordan udvikler det sig? Altså, kan du huske sådan jeres første kys, eller sådan i et øjeblik, hvor du sådan kan mærke, Ej, okay, det føles faktisk lidt særligt. Det her, det kan jeg ikke give slip på. Jeg kan huske, vi havde samme arbejdsplads, jeg spillede der, og han arbejdede på den her produktion, og der kan jeg huske, at det hele har jo været hemmeligt, fordi altså, fløjten har været, ja. Og der har været sådan lidt en udtalt ting, men jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg går på gangen, og han så bare sådan kommer ud fra hans omklædning og hiver mig ind og kysser mig op ad væggen. Helt filmagtigt, og jeg føler sådan, hvad er det en film, det er, det er. Det er så hemmeligt, og det er så forkert, og det er så rigtigt på samme tid. Og ja. Han var en helt anden type end min daværende kæreste, og han havde styr på livet, og voksen mand og karriere, og jeg var rigtig musiker. Altså, jeg spillede mandag, tirsdag, onsdag på diverse små jam-spillesteder til meget sent om morgenen og var ude at spille hver weekend. Og hele det, altså hele det der møde med den her voksne mand og det her spændende felt, og vi var på arbejde. Og sådan. Så den her spirende forelskelsesfølelse begyndte jo lige så stille at opstå, og samtidig med, det var en kæmpe frihed, fordi, som sagt, han var jo et andet forhold, så det var jo ligesom... Og det fortsatte vi så med faktisk at være hemmelige på den her arbejdsplads i en længere periode. Ja. Hvilket jo selvfølgelig var helt moralsk forkert og alt muligt. Men hvordan hvordan navigerede du i de følelser? Altså sådan en, var det sådan en blanding af forelskelse og skyld, eller var du bare sådan helt sådan blind af den her, det her rush, at du... At det første er i bagklodskabens lys, at du tænkte, det var helt forkert. Det var helt forkert. Jeg vil sige, det var nok en blanding. Jeg følte, jeg havde jo ligesom mit på det tøj, jeg havde stoppet op med min, og så sagde jeg også hele tiden, jeg var ligesom ret sådan tydelig omkring, jeg er vild med dig og sådan noget, men du skal selvfølgelig være med din kæreste, og det her, det bliver nok ikke, og vores liv var meget forskellige, og vi var sådan ret uforenelige, men det er jo tit sådan noget, der er med til at adde til en spænding, og til at man... Det kan det virkelig være i hvert fald, ikke? Og det var jo også bare et eventyr på den måde, men selvfølgelig skulle jeg have holdt mig langt væk, sådan er det jo, men eller han skulle selvfølgelig have stoppet op og også have taget noget ansvar for hans... Ja, først og fremmest skulle han, ikke? Han skulle selvfølgelig, men jeg var ikke med til at gøre det bedre i hvert fald. Nej. Så tror jeg, der var en undskyldning om det der med, at de havde det lidt dårligt, og det var ikke sådan... Ja, så det var ikke rigtig min skyld, hvis ting gik galt og sådan noget. Og så jeg ligesom satte mig selv lidt fri af det. Men sådan hænger det jo ikke altid lige sammen. Nej, men det vil man gerne tro. Det vil man gerne tro. Når man tro. Er forelsket. Ja, det vil man rigtig gerne tro. Men så kan jeg så huske, at vi kørte det her, og det her lidt hemmeligt, og folk begyndte sådan lidt at opdage det. Og så på et tidspunkt, så er jeg i studiet, og så får jeg sådan et opkald fra ham, hvor han ringer og siger, jeg er lige gået fra hende. Og jeg er sådan, gået fra hvad? Og der kan jeg for første gang mærke sådan den der ufrihed. Sådan, nu går det her fra at være en legeplads og et eventyr, og noget med nogle følelser og noget frihed og et eller andet, til lige pludselig at være noget, som kræver noget af mig på en måde, som er det, jeg igen kan genkende for alle mine andre forhold. Der skal ikke ret meget til, åbenbart, til at jeg fører. Det er det, jeg mener, at jeg er blevet klogere på mig selv. Hvad er det, der ligesom, hvorfor bliver jeg sådan, så klaustrofobisk omkring en ægte relation? Altså, hvad er det, der sådan ligesom, hvorfor skal det være så overfladisk op i det her luftlag hele tiden? Det er ret vild med ham, så jeg er sådan, hvorfor bliver jeg ikke bare kun glad? Og, men det er også der er ret gået vildt, noget tid. At han tager den beslutning og bare ringer til dig, sådan der ud af det blå. Ja. Altså, at der ikke har været nogen indledende samtaler om, at han har sagt, du skal bare vide. Nu tager jeg den i dag. Jeg tænker at gøre det her. Ja. Jeg følte også, det var også et pres lidt, ikke? Det der sådan, det har vi ikke aftalt, eller sådan, og hvad gør man så? Fordi du og han var sød og vidunderlig, og var vild med ham, og nu var han gået fra hende, og hvad skulle jeg så? Skulle jeg så ikke være kæreste? Altså, det kunne man jo heller ikke. Og så vi ender så med faktisk at blive kærester her, og det er også rigtig dejligt, og ting er jo fede, og jeg er som sagt vild med ham, og vi kører videre, men jeg kan bare mærke den her sådan... Jeg var typen, som sagt, der spillede 5 gange om ugen, og var ude i byen, og alle mine venner var bartender, hvor man sad tirsdag og drak sig halvstiv, og var sådan, og min søndag for mig var noget, hvor man, du ved, lå i sengen til 4 om eftermiddagen og spiste pizza, og for ham var det noget med at komme op tidligere, ud og gå med hunden, og fordi så gjorde man klar til mandag på arbejde. Altså, vi var så forskellige, vores venner, man prøvede at fusionere venner, det var sådan, hans havde børn og familie og hus, og mine var sådan, som sagt, vi var ude at spille musik, eller var bartender, eller vi var sådan boet sammen i et kollektiv og sov 7 mennesker på en sofa. Det var ret uforenligt lige pludselig, de her sådan hverdage. Og der opstod jo sådan den her ubalance i, at han på en eller anden måde sådan prøvede at få mig til at, sådan at tage tingene lidt mere alvorligt og være lidt mere dedikeret, og jeg trak mig mere og mere og mere og blev mere og mere arrogant i det her scenarie, og mere og mere sådan, nej, det gider jeg ikke, og blev følt mig mere og mere sådan fanget i det, hvilket skabte en ubalance. det var super sådan, jeg var ret ovenpå i det her og blev mere og mere sådan arrogant omkring det her, og nej, jeg gider heller ikke, og rigtigt, jeg var sådan lidt den der følelse af, når man ved sådan, altså når man virkelig har fået indprintet i sin i sit hjerte, at du går ikke fra mig. Altså, ja, ja, altså helt arrogant. Altså jeg var sådan, ved du hvad? Jeg kan gøre lige, hvad jeg vil, for altså, du det er findes så ikke. Forelsket i mig. Altså det er helt utroligt. Det findes ikke, og jeg er sådan, og du skal bare tage, hvad du kan få, og du skal bare være rigtig taknemmelig for. Og du ved, det skubbede sig, jeg var kæk, og jeg havde mellemtiden fået min egen lejlighed, og var sådan, du ved, bevægede mig længere og længere væk fra den her symbiose, eller det her parforhold, ja, på en eller anden måde, og var så, så kæk i det. Lige til en dag, hvor han så ringer og siger, jeg kommer lige forbi. Den der følelse, man kan mærke, nu er der et eller andet anderledes i det her toneleje. Jeg forstår ikke, hvad det er, der foregår. Kommer op, og jeg kan huske, han bare kigger på mig, og så siger han, søde dejlig, kærlighed er som en blomst. Når man ikke får lov til at vande den, så vokser den ikke. Og jeg er sådan, hvad er det her for en gang bullcrap? Og jeg tror, hvad er det for en snak, og hvad er det, du snakker om, og hvad er det for noget med blomster? Indtil det går op for mig, han slår op med mig. Han går fra mig lige nu. Og det sekund, hvor jeg sidder helt kæk i min nye fede lejlighed, rigtig single og rigtig uafhængig, og jeg gider ikke det ene og ikke det andet, til den her magt, forskydning, den her dynamik bare bliver vendt på hovedet 2000% med det samme. Pludselig ser jeg ham som den der store voksne mand, og mig som den der lille umodne, latterlige pigebarn, der står helt og være sådan. Det skift glemmer jeg aldrig. Det var så ekstremt. Noget af det, som jeg synes er meget, meget fascinerende med følelser, det er, hvor bedrageriske de kan være, afhængig af kontekst. Ja. At den samme følelsessituation kan ændre sig på et splitsekund, mm, og føles som det mest overvældende i verden. Ja. Og jeg bliver jo fuldstændig rasende, og kan slet ikke opføre mig som et barn, og flipper ud, og han kan bare skride, og han står og prøver at have faktisk en reel snak omkring, at jeg har været en møgeunge nu i lang tid, og det gider han ikke at finde sig i, og fair nok, og jeg er bare, du er bare, altså helt umoden, og kan slet ikke overhovedet se mit eget ansvar i det her, og få ham smidt ud, og så sidder jeg bare og bryder fuldstændig sammen på gulvet og ringer til mine veninder og sådan, det er han er lige gået. Og de er sådan, what is going on? Altså, fordi du har jo kæres. Også givet dem et indtryk af, at det her kæk var hun rigtig god på vandet, ikke? Der er ikke noget her. Og han er sådan super fed omkring det, sådan skriver til mig om aftenen, er du okay? Og jeg er ked af, at vi ikke fik en ordentlig snak, og jeg er bare, jeg er slet ikke okay. Og helt fuldstændig møgeunge de her dage efter, og er så ødelagt. Okay, det kan være, at jeg tog fejl om alt, og måske jeg egentlig gerne vil flytte i hus, og børn er måske heller ikke sådan vildt. Altså, det skifte i min hjerne var så ekstremt, og jeg kunne ingenting. Altså, jeg var det mest patetiske fra at være den kækkeste. Lå jeg der i min lejlighed, og mine venner måtte flytte ind og sådan have vagtskifte. Sådan, jamen, jeg tager hende i nat, og når hun skal på job i morgen, vi cykler med på show. Og du ved, altså, så søde og kom og lavede mad, og jeg sad og tog helt patetisk. Ikke? Altså, det der ego, den der selvfølgelighed, der bare var blevet smadret. Men jeg synes også, det er virkelig noget af det sværeste i brud, det er at finde ud af, hvad for en følelse er sand. Altså når man har følt den ene følelse så ekstremt, og så føler den anden lige efter så ekstremt. Altså, og det er ikke fordi, jeg har noget svar på det, men jeg synes bare, det er så svært at navigere i, hvilken, for de kan vel ikke begge to være sande. Altså jeg har også oplevet sådan et parforhold, hvor at jeg virkelig sådan igennem det hele havde, jeg havde sagt meget sådan, du skal bare vide, at jeg vil kun noget meget, meget alvorligt-agtigt. Jeg vil kun, du ved, altså sådan, jeg er kun i det her, hvis det skal være for altid, og hvis vi er 100% dedikerede, og hvis, du ved, vi skal have børn om nogle år, og du ved, okay, altså sådan, planen. Ja, sådan, ja, totalt planen. Ja. Altså, bare ikke sådan, ikke på sådan en super stress måde, men mere bare sådan, jeg har ikke for sjov, så nej. Det er ikke sådan, nu er vi sammen i nogle måneder, og så er vi sammen, altså, det skal være, hvis vi tænker, nu er det, this is it, der er en fremtid. Og sådan, og følte virkelig, at det var sådan, jeg havde det. Og da han så pludselig gik fra mig, så ser jeg om mig selv skrive verdens længste brev om, jeg har misforstået fuldstændig, hvordan jeg havde det. Jeg vil faktisk bare gerne have det sjovt. Jeg er faktisk slet ikke interesseret i børn. Ægteskab. Nej, mig. Gift ever. Aldrig. Jeg vil bare gerne, du ved, rejse jorden rundt, og du vil se, tage hver dag, som den kommer, og så må vi se, og nærmest åben forhold, yes, det er også. Altså, det kunne faktisk også være, måske er det mig. Og jeg, og jeg følte det, altså i øjeblikket og skrev brevet. Det er faktisk mere mig. Jeg troede, jeg var noget andet. Ja. Det her er mig. Det er mig. Nu. Ja. Og det er den der, med, at når man gør følelser til absolut, og det er uhyggeligt, fordi det kan de ikke, de følelser, de er der. Der, indtil de ikke er der længere, så er der nogle andre, der overtager, ikke? Og det er lige præcis rigtigt, hvordan kender man forskel, og hvad er, hvor meget er ego, og hvor meget er reelle følelser, hvor meget er magtesløshed, hvor meget er stædighed, hvor meget er forkælighed, hvad er det, hvor meget er historie, som man har bundet op på det her menneske, handler det om det her menneske, eller er det den historie, det narrativ, jeg har klistret på ham, hende, Shihu, altså, det er så svært at navigere i, og jeg tror, det var det, jeg oplevede, at jeg gik fra at være det kækkeste til at være fuldstændig uduelig. Og fuldstændig på, altså, okay, jeg vil gøre alt. Ja. Og ville jo så føle, at nu var jeg klar. Og han var sådan så sød, og tog så, altså var sød, men var også sådan meget, jeg gider ikke det her bullshit med dig. Altså prøvede du ligesom at sige til ham, nu skal du høre, jeg vil faktisk rigtig gerne være mor snart. Eller han var ude at rejse, og vi kom ligesom fra hinanden, og jeg havde ligesom fået tørret næsen lidt, og min ven sagde, du har en ret stor nøgle i det her. Altså, han har sagt til dig nogle ret fine ting, som er rigtig fair. Så prøv lige at mærke efter, om du har lyst til det, men du skal ikke sige det bare for, altså du skal mærke, om det er det, du virkelig vil. Og det var selvfølgelig 100% det, jeg følte, at nu var jeg klar til både hus og hund og bar. Altså, der var ikke det, jeg ikke var klar til. Nej. Følte jeg jo selvfølgelig 1000%, og fik så igennem en længere periode snakket igen, og vi begyndte at ses igen, og var ude og kigge på huse, og var altså hele den der, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg ligger hjemme i sengen hos ham, og han er på arbejde, og jeg bliver sådan overvældet, jeg skal bare se ham, og jeg ringer grædende, og han er sådan, hvad er der, jeg er bare sådan, jeg kan aldrig miste dig igen, og nej, han er altså helt drama. Og jeg tror, der går 3 uger, eller sådan noget, i den her vibe, og den her følelse, lige indtil jeg sådan begynder at kunne mærke, nu, jeg gider måske ikke helt det der hus, eller nu gad jeg egentlig også godt ud i aften og sådan noget. Og pludselig bliver det fuldstændig erstattet af mine gamle følelser igen, for jeg er jo i den samme relation, jeg er i det samme forhold, det er jo stadigvæk ikke de ting, jeg vil. Nej. Så jeg får et 180 igen skift, og mærker, nu vil jeg det ikke alligevel. Så jeg har på 2 måneder, har jeg været kæk, helt nede, og kæk igen. Ja. Det var så vildt for mig, hvor bedrageriske de her følelser kunne være. Og jeg var sådan, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op med det, fordi hvem er jeg i det her, og hvordan, hvad gør man så? Ifølge Samvirke er der flere studier, der viser, at forelskelse biologisk set kan sammenlignes med at have OCD, altså tvangstanker, hvor du bliver nødt til at udføre ufrivillige handlinger. Den konstante besættelse af den person, du er forelsket i, sænker niveauet i hjernen af signalstoffet serotonin, der blandt andet holder dine lyster og behov mere i balance og under kontrol. Da vi så går fra hinanden igen og finder ud af, at det går jo ikke, fordi vi er jo stadig de samme mennesker, vi er jo ikke blevet forandrede mennesker på den måned, vi har været fra hinanden, eller hvad det har været. Altså det har ikke ændret sig, men min forståelse af, hvor bedragerisk det kan være, hvis ikke man virkelig analyserer, hvad det er, jeg har gang i her sorg. Hvad er det, jeg bliver ramt af? Hvad er det? Handler det om ham? Handler det om mig? Handler det om, som sagt, den historie, jeg har tilknyttet ham? Og der tror jeg sådan, efter det har jeg været enormt ops på i alle relationer og alt, hvad jeg gør, når jeg reagerer følelsesmæssigt på en ting og prøver at forstå, hvad min bevæggrund for det er, fordi det giver lidt magten tilbage. Også i heartbreak. Ja. At forstå, muligvis er det ikke, fordi jeg har mistet mennesket i mit liv. Muligvis havde jeg bare en rigtig solid historie om, at det var ham og mig, der skulle have børn om lidt, og nu er jeg klar til det. Og pludselig er han væk. Måske den historie mere hardcore, end egentlig han eller hun har været. Ikke? Jo. Jeg var i hvert fald sådan, altså fra at gå sådan, følelser, og vi skal bare stole på mavefornemmelse, hvor jeg sådan, vi skal lige have hovedet med en gang imellem også her, ikke? Fordi man kan godt nok få en tur rundt i menageriet. Jeg synes virkelig også, at det er sådan en ting, som jeg har været så meget i tvivl om, altså både i kærlighed, men også generelt, altså sådan en mavefornemmelse. Hvor meget skal man stole på den? Fordi det er sådan så ophøjet til sådan en virkelig smuk ting, at man kan mærke i sin mave, hvad der er rigtigt. Ja. Og jeg synes bare tit, jeg har mærket nogle helt fuck ting. Ja, helt, helt sikkert. Altså sådan, jeg har jo bare mærket sådan, altså med samtlige af mine kærester, at det skulle være for altid. Og det, ja, det skulle okay. Det jo ikke. Nej. Altså, nej, nej, nej. At sådan, jeg synes, det er så rigtigt det der med, at, sådan, at der er ligesom to ting, og at følelser kan virkelig snyde en. Ja. Og at ens hjerne er altså også ens ven i hjertesorg. Altså helt sikkert. Jeg tror, måske er tingene at ikke dele det op i hjerte-hjerne, men at have en sjældent ting omkring at sige, jeg har lyst til at have det på en bestemt måde, men jeg ved også godt i mit system, at det ikke er sådan. Altså, ja. Det der, som du siger, at alle ens kærester, man tænker, man skulle være sammen med for evigt, så ved man godt, at man har en tendens til at tro ja. På noget, som så ikke bliver. Ja. Men det er også okay, fordi hvor sjovt er det at gå ind i en relation, og så tro, at den har sådan 3,5 måneder at leve præcis. I. Det er jo ikke, det er heller ikke særlig romantisk. Ja. Jeg ved det, jeg tror også, nogle gange ved jeg godt ting, selvom jeg føler noget andet. Ja. Jeg tror, det er tit det, vi sidder og er udfordret overfor, ikke? At vi ved godt, måske, at det der forhold ikke er det fedeste, eller at man ikke er den bedste version i det, eller han ikke er den bedste version, eller hun ikke er, men man har ikke lyst til, at det skal være sådan. Og som du siger, kan det godt tage rigtig lang tid at gå fra hinanden. Det kan godt tage rigtig lang tid at kigge på sig selv ordentligt i de relationer, der kan være praktiske omstændigheder, der holder en fast, som rigtig mange mennesker også sidder i, at man har børn sammen, eller man har hus sammen, eller man har de her ting, som låser hinanden fast, ikke? Hvor man godt ved, at man måske ikke skal være der, men man ikke kan finde ud af at tro på det at, som en løsning, ikke? At det føles forkert i forhold til kærlighedsscenariet og historien og narrativet og planen, den store ja. Forkromede plan, ikke? Da det så ligesom går op for dig eller for jer, at nu, altså, det holder heller ikke anden gang, og der er ikke noget, der har ændret sig, og det er ikke det rigtige, og det skal I ikke. Nej. Går du så igennem en kærestesorgsproces her, ligesom ved første brud, eller har du bare sådan en følelse af, okay, this is it, det er slut? Altså, jeg er fuldstændig færdig der. Det er ja. Som om, jeg sådan er landet efter chokket, og sådan, fordi det var så ekstremer. Altså, det var sådan, så der har jeg fået bearbejdet alt, hvad der ligesom, hvad der kunne have været og skulle ja. Have været, ikke? Men jeg vil sige, den vandmandsfornemmelse, den der fuldstændig, man bare ligger på sofaen, fuldstændig splattet ud og ikke kan noget, altså det gav mig fandme en respekt og en empati for alle mine venner, altså den der forståelse for, okay, jeg skal aldrig mere sidde og være kæk og sige, lad nu være med at ringe, eller kom nu over ham, og det var alligevel ikke fedt. Altså, den der sådan lidt sort-hvid måde at have håndteret kærligheden på indtil videre, ikke? Eller forelskelserne og relationerne, den var fandme over. Altså, det gav mig en empati, i hvert fald i alle mulige andre ja. Relationer fremadrettet. Og så også sådan en, som du siger, en lille, kan jeg stole 100% på den her såkaldte mavefornemmelse, eller den her følelse, jeg sidder med lige nu, eller skal jeg lige være en lille smule skeptisk også, ikke? Jo. Hvordan har du så ligesom brugt den erfaring fra det brud, og alle de følelser, der var i det, sådan sidenhen for at navigere i dine relationer derefter? Det der med, at følelser ikke er absolutter, det har virkelig gjort en forskel for mig. Det der med, at udefra kommende omstændigheder, eller en snak, eller et andet perspektiv, kan flytte dine følelser på et sekund. Ja. Og det betyder jo, at ingen følelser var evigt. De skal fodres med ting, og det gælder heldigvis både gode og dårlige. Så det der med, der er en vej ud af kærestesorgen, der er en vej ud af de hårde, svære, knusende følelser, det er en midlertidig ting. Fordi de kræver, at du fodrer dem med en omstændighed, der bliver ved med at holde dig i de følelser. Hvis du fodrer med noget andet, så vil du komme videre. Og det er også det, vi... Altså, jeg kender ikke nogen endnu, som stadigvæk sidder fast i en kærestesorg eller et heartbreak, men jeg kender masser, som troede, de aldrig ville komme over det. Ja. Men folk kommer over det, fordi det kræver en ret stabil indsats af at sidde og se kærlighedsfilm og snakke om, hvor perfekt han var, og hvor ulykkelig man selv er, hvor forkert man selv er, og hvordan man aldrig finder det igen. Det er en stabil indsats i at holde sig der. Og det er det eneste, man har lyst til, fordi man er fuldstændig overtaget af det. Ja, svælge i det. Svælge i det. Men det er sekund, man begynder at håndtere det en lille smule anderledes, og det, jeg ved godt, det er hårdt, og det er så, altså det svarer til at spise, når man er midt jo. Det er sådan, det er så svært at skulle tvinge sig selv til at være fornuftig, eller gå ud og løbe den tur, eller spise det mad. Altså de der sunde ting, eller prøve at, altså, jeg lytte til en god podcast. Alle de her ting, som vi godt ved hjælper, er så svære at komme i gang med, men det gør en forskel, og man kommer over det og igennem det, ikke? Har du brugt musikken til at hjælpe dig videre i kærestesorg? Rigtig meget. Ja. Rigtig, rigtig meget. Jeg har, altså, alle mine sange handler jo om kærlighed, eller de møder, der er i kærlighed, eller frustration, eller misforståelse, eller raseri, eller heartbreak, eller alle de her kæmpe, kæmpe følelser, som man jo ryger i og ud, ind og ud af i relationer. Om det er vennerelationer, eller om det er kæresterelationer, der er det jo kæmpe følelser, der er på spil altid. Så det er en rigtig god skrivekammerat, vil jeg sige. Ja. Ja. Og hvis man ikke selv ligesom kan skrive sin egen sang, og i stedet for bare vil lytte til musik, der måske kan hjælpe en ind i en eller anden følelse, eller ud af en, har du så nogle titler i dit kartotek, du tænker, man skal lytte til, hvis man sidder med et knust hjerte? Ja, altså jeg vil sige, In the Name of Love, altså faktisk de fleste af mine kærlighedssange har et positivt spin på, at man kommer ud på den anden side. Der er et lys for enden af tunnelen. Og så er der også nogen, der handler om selvreflektion, jo, hvor det handler om, at jeg skal kigge på mig selv. Og når det jo nu er det eneste, man kan styre i den her proces, hvis man er blevet gået fra, og der er et andet menneske, der har forladt en, når man sidder der, så er det jo kun de ting, du kan ligesom stå for selv, og stå inden for selv, og gøre ved selv. Og jeg tror, rigtig meget af vores heartbreak handler jo om vores egne dårlige selvværd, eller ulykkelighed, eller utilstrækkelighedsfølelse, eller savn af noget, eller passionsmangel, eller noget, som vi har hægtet op på det andet menneske, men som vi egentlig står for selv at kunne give os selv. Så sådan helt klassisk selvhjælpsagtigt, ikke? At prøve at få et rigtig godt forhold til sig selv. Prøve ligesom at stramme op der, hvor man kan mærke, at jeg savner virkelig det her i mit liv. Så prøve at skabe det med sig selv. Så det tror jeg også, at jeg ved ikke, om hvis, altså, lige med specifikke sange, der tror jeg egentlig bare, man kan lytte fra A til O, for jeg tror, der er et element af kærlighedsbreakup eller frustrationer i alle mine sange, på et eller andet plan. Ida, jeg har også bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder og har fået knust sit hjerte, og føler, at det måske aldrig går over igen. Ja. Hvad er ligesom det vigtigste, du vil sige? Jeg vil sige, hvis man kan prøve at få pillet historien fra mennesket. Fordi jeg tror, rigtig mange gange, når vi har relationer, så handler det om den historie, vi klister på det menneske, det de får lov til at repræsentere i vores liv. Om han repræsenterer en faren til mine børn, eller endelig en kæreste, der kan med mine venner, eller endelig et sted, hvor vi har samme interesser. Eller vi har rigtig mange labels, vi placerer på de her mennesker, som er en historie omkring det liv, vi gerne vil leve med et andet menneske. Og jeg tror, hvis man på en eller anden måde kan prøve at analysere lidt på, er det det her menneske, eller er det den historie, jeg har fortalt omkring vores relation? Hvis man kan forskelle lidt af de ting fra hinanden, og hvis man kan sige, min historie er stadig min historie, mit narrativ er stadig mit narrativ, det kan godt være, at jeg skal bytte det her menneske ud, men historien er stadig lige så god. Ja. Hvis man kan det, så tager man en del af magten tilbage, eller i hvert fald tager magten fra det andet menneske i forhold til at have kontrol over ens liv. Ja. Og så vil jeg så helt basically sige snak om det. Det er så okay, snak om det, men også snak med sig selv om det. Ha' åbne snakke derhjemme i køkkenet, eller hvor man lader badeværelset, gå og snak. Ha' de her samtaler, hvad er det, jeg føler lige nu? Hvorfor føler jeg de her ting? Er det okay? Er jeg helt forkert på den? Er jeg helt rigtig på den? Jeg tror bare, det der med at høre sig selv fortælle en positiv spin på en ulykkelig situation, sådan, jeg er her stadig, eller jeg er god nok, eller okay, det er dag nummer 4, jeg er klar den, eller jeg har da også haft et grin i dag, eller sådan, prøve at have et eller andet, en samtale med sig selv, om de der små succeser, man kan have. Altså, jeg synes også virkelig, at det er rigtigt det der med, hvordan man vælger sådan retorisk at formulere sin hjertesorg, kan gøre rigtig meget. Helt altså, hvor at jeg i hvert fald oplevede, at sådan i de brud, hvor det ligesom ikke har været mig, der har taget valget, så har det været virkelig hårdt at gå rundt og sige, jeg er jo lige blevet forladt. Ja, præcis. Han ville, forladt. Du ved, han vil ikke have mig. Ja. Han er ikke forelsket. Altså, sådan give hele magten til det her menneske. Ja. Og når jeg så er kommet lidt videre, så er jeg begyndt at sige, Vi gik fra hinanden. Det gik ikke. Præcis, vi passede dårligt det er så sammen. Rigtigt, ja. Forholdet er gået i stykker. Nu skal jeg noget andet. Altså, ja. Hvad handler det om for mig? Sådan, og det at blive bevidst omkring de der, sådan, hvordan fortæller du den her historie? Hvad for et narrativ er der? Hvem er hovedpersonen i fortællingen? Mm. Er det hele tiden ham, der er den aktive spiller, som tager et valg? Og du sidder som passiven, som en, det er gået ud over. Så vil du også føle dig som den. Så længe det ligesom er den historie, du fortæller dig selv. 100%. Altså, det er jo helt klichéagtigt, men du er jo den største relation, du nogensinde får. Det er jo til dig selv. Og den, vi tror på vores egne ord, de fleste af os. Når vi fortæller os selv noget, så tror vi jo på det. Og det skal vi huske på, er en kæmpe power at have. Altså, vi er den største inspiration til os selv. Og det vil sige, vi kan altså også inspirere opad, godt, positivt, dejligt. Så den fortælling er altafgørende. Du er langt fra alene om at have kærestesorg her i landet. Der er nemlig rigtig mange mennesker, der lige nu sidder og har det præcis ligesom dig. Hvis vi går 50 år tilbage i tiden, var 87% af alle 30-årige kvinder gift. I dag er det tal kun 38%. Og selvom vi venter længere med at finde den helt rigtige person at slå os ned med og sige for evigt til, så ender ægteskaberne, ifølge Danmarks Statistik, lige så ofte med knuste hjerter som tidligere. Til gengæld er det meget mere normalt i dag at blive gift igen og finde kærligheden flere gange. Har du lyst til at prøve at kaste dig ud i en runde af Jeg har aldrig lejen, men med break-up-spørgsmål? Ja. Det er jo sådan lidt de skamfulde ting, vi kommer til at gøre, når vi har fået knust vores hjerte, men som vi alle sammen gør. Ja. Så du må jo bare være så ærlig, som du har lyst til. Okay. Jeg har aldrig været sammen med min ekskæreste i en brandert. Jo. Sådan faldet tilbage. Det har jeg. Jeg har altså flere gange, og også flere gange blevet kærester igen. Altså taget en ommer. En går aldrig tilbage til en fuser, men jo, det har jeg gjort helt sikkert. Synes du, at det der, går aldrig tilbage til en fuser, er en rigtig ting? Eller har det været godt for dig nogle gange at gå tilbage? Jeg vil sige, at jeg aldrig kommet ud plus. Altså det er aldrig blevet federe. Tit og ofte handler det om savn, og det handler om, at man mangler et eller andet, eller man lige har lyst til at få rundet noget af, eller lige prøve igen. Men når man er gået fra hinanden, ved man jo godt. Det kører ikke rigtigt, det her. Men jeg er da helt sikkert faldet tilbage. Jeg har aldrig taget et helt tilfældigt i gåseøjne sted hen for at møde en bestemt person. Jeg har i hvert fald, jeg har måske ikke decideret opsøgt stedet, men jeg har godt vidst, at jeg tager derhen nu, og jeg kunne godt blive hjemme, for jeg ved, at han kommer. Jeg kunne lige så godt være blevet hjemme, så man kan sige, jeg har lige så meget lov til at være her, bla bla bla. Det har jeg da helt sikkert. Jeg har aldrig sådan decideret taget hen til ham, men hvis vi begge to har været inviteret til et sted, så er jeg ikke blevet hjemme, eller sådan, så er jeg kommet. Men du har ikke sådan, du ved, gjort dig rigtig flot, og så tænkt, nu tager jeg hen til det her sted, for der ved jeg, at der kommer han nok. Og så ser han mig lige stå og være lige en milliard million. Altså, jeg vil da sige, de situationer, hvor jeg har vidst, han kom, så er jeg da selvfølgelig fyret op, og man, altså, der er da ikke, altså, alt er fuldstændig on fleek, i hvert fald alt, hvad man kan stå for. Så man kan sige, det er jo lidt samme, eller så bliver man jo hjemme, hvis man er fornuftig, ikke? Det er ikke sådan, jeg har lige så meget lov til at være her, men du har også lige så meget lov til at være alle andre steder. Præcis. Der er du bare ikke, rigtig underdressed alle mulige andre steder, står her helt. Jeg har aldrig gjort noget vildt med mit udseende for at imponere en ekskæreste. Jo. Alle steder, der kan sættes ind, hvis jeg ved, at der kommer en eller anden eks eller en eller anden. Altså alt, hvad der ligesom kan. Hvad kan man finde på? Altså det, ud og købe nyt tøj, få lavet sit hår, op til en ven og få lagt make-up'en, klip. Altså det, alt, hvad der kan komme i spil jo. Det tror jeg bare. Er du sådan en, der skifter frisyrer eller stil, eller du ved, sådan med dit kærlighedsliv? Jeg skifter rigtig meget hår, men jeg vil sige, indsatsen, at der bliver der oplevet, hvis man lige skal ind og hæve sig lidt et eller andet sted, så er det der sådan, altså 100% skal jeg stå og være allerbedste, jeg kan være her. Jeg synes, det er meget sjovt, fordi der er nogle gæster herinde, som siger, når de så når et forhold er sluttet, så får de lavet det hår, som de ved, den der ekskæreste elsker. Altså, så du ved, altså, når forholdet er sluttet? Ja, præcis. For ligesom at vise, se, du ville så gerne have, at jeg var blond. Det er jeg nu. Men nu kan vi ikke være sammen. Og så er der også nogen, der ligesom sådan omvendt har mere sådan den der, jeg har også lov til at være her-agtig energi, som er sådan, jeg måtte aldrig være korthåret, da vi var sammen, for du kan godt lide piger med langt hår, så nu bliver jeg klippet korthåret. Nu er jeg helt kasse. Okay. Hvad for en af dem vil du kategorisere dig som? Altså, jeg kan da love dig for, at hvis nu mig og min kæreste gik fra hinanden, jeg ved jo godt, hvad for noget hår han elsker mest af alle de ting, jeg har, så kan jeg da love dig for, at det ville være det hår, jeg havde i længst periode. Altså, så ville jeg da ikke have nogen af de andre frisyrer. Så på den måde skulle jeg da helt klart dyrke det. Altså. Ja. Sådan er det også. Ja. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Det har jeg aldrig. Jeg har aldrig fået nogen tatoveringer. Så du har ingen tatoveringer? Jeg har ingen tatoveringer. Hvad hvis har din nuværende kæreste tatoveringer? Nej, han har heller ingen kæreste. Nå, okay. Eller han har ingen kæreste. Ikke nogen tatoveringer. Det er sådan en helt børnehæv. Jeg kæreste med ham, han er ikke kæreste med mig. Det ville være fedt. Og så er det ikke var den historie, man havde. Man har bare været solo i den her zone i 10 år. Nå. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Det har jeg tilgivet. Ja. Det har jeg tilgivet. Sådan med succes eller fiaskofølelse? Med succes. Ja, hvor du har kunne mærke, sådan, I har kunne blive stærke igen bagefter. Det var godt, du tilgav det. Og hvor der har været en anden involveret. Ja. Men ikke noget, du har fortrudt, at du tilgav? Nej. Nej. Nej. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg bare ikke kunne give slip på, som minder mig om min ekskæreste. En gave eller en muslingskæld fra starten. Jeg har faktisk jeg har nogle breve fra en ekskæreste på... fra efterskolen, og jeg har nogle billeder også af nogle ekskærester. Altså, jo... Det har jeg. Det er vildt dejligt og hyggeligt at have, og de der minder, og helt spæde ungdomsforelskelse og store følelser. Ja. Kigger du så på dem en gang imellem og læser gamle kærlighedsbreve? Jeg har faktisk lige set, jeg lige ryddet op i kassen nu her, hvor jeg gik igennem alle mulige gamle billeder og breve, og jeg er ret unostalgisk faktisk. Jeg har ikke ret meget, så jeg bliver så stolt og glad, når jeg endelig har nogle af de der ting, for jeg kan godt blive, hvorfor jeg er ikke sådan en, der har sådan nogle album, så jeg har samlet på alle mulige, og smider jeg ting ud, og så er jeg sådan lidt, det er vildt fedt. Jeg har veninder, der bare sådan, altså nærmest systematiseret har kategoriseret alle de her skønne ting, som jo instantly tager en tilbage til en følelse. Ja. Det er jo sådan en tidsrejse, som er vidunderlig, men jeg er virkelig dårlig til det, men de få ting, jeg har, det har jeg virkelig haft meget glæde af at sidde og gå tilbage, altså, og huske de der øjeblikke, og ja, så det har jeg. Jeg har nogle ting, som jeg slet ikke kan gå af med. Jeg synes også, det er så dejligt at have de der ting, og jeg synes, det er så sjovt, fordi når man står i den situation, altså på det tidspunkt, hvor man får den ting, der tænker man jo ikke, det her bliver en nostalgisk ting om 20 år. Nej. Så der smider man jo bare den biografbillet ud, eller den lille post-it, eller et eller andet. Ja. Og når man så har gemt det af en eller anden mærkelig grund, så er det bare så stor en gave at kunne kigge tilbage på sin 15-årige forelskelse, eller sin sommerferiekæreste, eller et eller andet, ikke? Ja, det er magi, den måde, man bliver. Altså, man ryger tilbage til den situation, ikke? Ja. Kvinder føler ifølge et amerikansk og britisk studie kærestesorg voldsommere end mænd gør. De har simpelthen større fysisk og psykisk smerte ved et brud. Til gengæld viser studiet også, at kvinder er bedre til reelt at komme over ekskæresten og komme stærkere ud på den anden side. Hvor det måske ikke gør lige så ondt på mændene, så tager det dem længere tid at komme 100% videre. Ida, nu skal vi til det allervigtigste overhovedet. Ja. Fordi der sidder jo en masse mennesker og lytter med, som har kærestesorg lige nu. Ja. Og har skrevet spørgsmål ind til, hvordan de kommer videre på en eller anden måde. Så jeg håber, du vil prøve at gøre dit bedste for... og hjælpe. Meget gerne gøre mit allerbedste. Hej Maria. Mit hjerte er ikke knust længere, men siden det skete for omkring et år siden, har jeg ikke rigtig kunne åbne op. For inden er jeg altid blevet hurtigt forelsket, men det bliver jeg ikke længere. Nu er jeg nærmere ligeglad, hvis jeg for eksempel kysser med nogen. Hvad kan jeg gøre for at blive interesseret eller være åben for kærligheden igen? Det er et interessant spørgsmål. Mm. Altså, umiddelbart vil jeg jo sige, at det var rigtig fornuftigt lige at passe lidt på sig selv, så hun kan nå at hele op og have en periode efter sådan et kæmpe heartbreak, hvor man lige er lidt distanceret. Jeg vil også sige, hvis man møder nogen på sin vej i den periode, som skulle være de rigtige, så skal de nok komme igen. Men jeg tror, hun skal måske finde ud af, hvad hun er utryg ved. Der er et eller andet, hun er bange for jo. Og måske, selvom at hjertet er helet igen, så er der blevet et eller andet... Der er noget, som hun nu er rigtig utryg ved. Så jeg tror ikke på nogen måde, det er en dårlig måde, eller en dårlig idé, måske gå en lille smule i terapi, efter når man er blevet revet rundt på den her måde, og man har fået revet sit hjerte op, og nu har lukket det i igen. Jeg tror, der er måske nogle lidt gamle traumer, der måske er blevet trigget af det her breakup. Alle mulige ting kan være årsag til, at man lukker ned i hvert fald. Så jeg vil sige en blid opfølgning på, hvad er det, der skete? Hvad er der kommet i kølvandet af det her? Hvordan er det gået siden sidst? Ja. Hvad er det for nogle ting, der faktisk popper op i dig lige nu, som handler om, at du skal beskytte dig selv så voldsomt et år efter? Ja, noget form for professionel hjælp. Ja, det synes jeg. Ja. Inden det sætter sig fast, der er i hvert fald ikke nogen grund til, at det sætter sig fast som dårligt selvværd, eller man ikke tror, man kan stå imod smerte igen, eller bange for at blive svigtet igen, fordi man er bange for, at man aldrig kommer over det, alt det der. Det handler jo om på en eller anden måde at have tillid til sig selv, og tillid til, at man kan tro på, at man skal nok komme igennem. Og hun er jo kommet igennem, så hun kan godt klare det der. Altså det er jo også, som om hun beskriver sig selv, som om hun er blevet lidt kold. Ja. Altså, at hun er blevet lidt ligeglad, når hun kysser med nogen og sådan noget. Ja. Og der tror jeg også bare sådan, altså jeg tror også bare, det er ret naturligt, at man har perioder, hvor hvis de her mennesker, hun har kysset med, ikke er nogen, hun altså, måske passer perfekt sammen med, så gør det jo heller ikke noget, at man ikke føler tusindvis af følelser, men det bare er et kys. Altså, det er jo det. At sådan er det jo også nogle gange. Vi skal ikke være kærester og forelsket med alle eller hjemme. Præcis. Det er sådan, altså, og det er jo kun et år siden, at hun fik knust sit hjerte. Ja. Og det kan godt være, at hun føler, hun er kommet videre, og det er jo fantastisk. Men det betyder jo ikke bare automatisk, at så bliver hun forelsket i den næste, der står rundt om hjørnet. Det kan jo tage tid at blive forelsket. Præcis. Og jeg tror ikke, at det nødvendigvis på nogen måde betyder, at der er noget galt med hendes forelskelses kapacitet. Nej, det tror jeg nemlig altså, at det kan sagtens bare være, fordi hun har ikke mødt en, som hun er blevet forelsket i nu. Præcis. Og så sker det pludselig om et halvt år, så eller et helt, eller et eller andet. Ja. Og så kan hun mærke sine følelser igen 1000%, ikke? Det tror jeg også, og det er også det. Hun kan sagtens have mødt nogen også nu, som potentielt kunne være et, men som ikke er den sted. Så kommer det about igen. Der er ikke, jeg tror bare, når man har været udsat for, eller man har prøvet et breakup på den her måde, så vil det trigge nogle gamle traumer. Det er jo tit og ofte det, der er. Jeg siger, vi tiltrækker de der traumer, vi ikke helt har fået op i. Og jeg vil sige, at des yngre, des bedre at gå i gang med at forstå sig selv, er en fed ting. Og det er ikke, fordi nu skal hun et eller andet intenst psykologforløb. Men det er meget fedt lige at få rundet af, hvad skete der egentlig? Hvordan har jeg reageret siden? Hvad er jeg glad for? Hvad er jeg ked af? Og høre sig selv sige nogle af de ting. Og så skal det andet nok komme. Ja, det, der er ikke noget vej med, at man lige tager et år eller to, hvor man slapper af og bare hygger sig og har dejlige overfladiske bekendtskaber. Bare har det sjovt. Så kan man i hvert fald elske sine venner eller noget andet i den periode. Ja, præcis. Ja. Hej Maria. Min kæreste og jeg, vi er så lige gået fra hinanden efter 3 år sammen. Vi havde et rigtig godt forhold med god kommunikation, og vi var bare rigtig gode sammen. Men det fungerede så bare ikke, desværre. Så nu sidder jeg med sådan en underlig tom følelse. Og jeg synes, det er super svært, fordi jeg ikke har noget at være sur over, og jeg har intet dårligt at sige om ham. Jeg synes derfor også bare, det er dybt uretfærdigt, at det ikke fungerede, når nu vi var så gode sammen. Jeg har accepteret, at vi ikke skal være sammen, men jeg har svært ved at føle, at det er retfærdigt, at det er sådan, det skal være. Så hvordan skal jeg komme videre, når nu vi var så gode sammen? Ja, den er også svær. Men jeg vil sige, når det ikke fungerer længere, så er man nok ikke helt så gode, som man har haft lyst til, man var. Og her tror jeg faktisk, der er sådan en af de her klassiske, hvor historien omkring forholdet måske er flottere end selve forholdet var. Og uden overhovedet dem, nu ved jeg ikke, hvordan de er gået fra hinanden eller ej. Men et godt trick, synes jeg, er at skrive ned, hvad det var, hun godt kunne lide ved forholdet. Hvilke tanker, hun har gjort sig om fremtiden. Hvad det var, der var så exceptionelt ved forholdet. Og så bagefter skrive ned, hvad der var ham, og hvad der var hendes drøm omkring et forhold. Hvad er hendes fornemmelse og historie været omkring det? Og så se, om der måske er en lille, om han egentlig var så god at snakke med. Var han egentlig så? Altså prøv at se, om der måske er mulighed for, at man har man har spartlet det lidt mere. Jeg ved ikke, om du kender den følelse. Vi piger er rigtig gode til at spartle. Vi er rigtig gode til at sige. Han siger det der, men han virker, jeg tror, det han mener, det er i virkeligheden, at han gør det der. Eller, den her situation var, jamen han mente jo ikke, at han ikke gav blomst. Det var bare fordi, at han, men han kommer ikke for sent, fordi han er der. Alle der, vi spartler rigtig meget. Vi er verdensmestre i det her. Og det er fordi, vi er empatiske, søde, dejlige mennesker. Det er mange mennesker, der gør. Men jeg ved det fra mange af mine veninder. Wow, hvor der bliver spartlet meget. Og det kan godt være, at man nogle gange kommer til at spartle lidt for meget, så man fylder ud der, hvor der måske der er luft. Hvor der faktisk er huller, der skal man lige lægge mærke til. Ikke? Og der kan man godt få lidt af magten tilbage ved at faktisk at kigge på, var han så god at snakke med? Eller var det mig, der snakkede, og ham, der lyttede? Eller var han så god til at lave ting sammen med vennerne? Eller tog han bare med, fordi han ikke? Eller prøv at kigge lidt på det. Ja, jeg tror også, man kan virkelig sådan, altså, som du siger, man kan jo virkelig bygge en historie op omkring, hvem er det, jeg har brug for, og hvis man har besluttet sig for, at det er ham, man har brug for, og han er den rigtige, så kan det ligesom give mening. Altså, enhver historie kan man få til at lyde som den rigtige historie. Præcis. Ligesom sådan, at nogle mennesker kan argumentere for et hvert parti, hvis de får den opgave, og så lyder det som det bedste, den bedste politik i verden. Ikke? Jo. Og der er vi bare virkelig gode spindoktorer i vores eget kærlighedsliv. Ja. Så, så jeg har da også selv oplevet det der med, at jeg har kunne argumentere for mig selv over for hele verden, for hvorfor altså helt vidt forskellige slags mænd var den eneste rigtige for mig. Nu er det her. Præcis. Altså sådan, du ved, have en periode, hvor jeg efter et brud af sådan her, men vi var bare, du ved, modsætninger mødes, og han var bare min, altså han var min kontrast, alt det jeg ikke har, det havde han. Så du ved, så til sammen er vi hele, og så samtidig sådan nogle år senere stå og være sådan her, han var jo, du ved, den samme person som mig, bare en mand, perfekt, vi er in den, the clash, altså sådan, og det er sådan, du ved, du kan argumentere for hvert et menneske, hvorfor det er perfekt for dig, men bottom line er jo sådan, som hun selv siger, det fungerede ikke. Altså sådan, det er jo, det er den så ægte er du sandhed. Jo ikke, altså, så er du jo ikke verdens bedste for hinanden. Nej. Og der synes jeg, det er så rigtigt, hvad du siger, at det er i hvert fald også noget, jeg bruger rigtig meget selv, det der med at prøve at skrive ned og få det ned på papir. Okay, men hvad var det så, der ikke fungerede? Yeah. For det siger hun selv, det fungerede ikke. Nej. Hvad var det, der ikke fungerede? Yeah. Prøv at få alle de her ting ned. Hvad var det, han ikke gav mig af de følelser, jeg faktisk havde brug for? Hvornår var jeg ked af det? Hvad var det, der udløste det? Hvis jeg kunne altså sådan helt blank læret drømme mig frem til, hvordan ville jeg allerhelst have det i et parforhold? Hvad for nogle ting skulle så være opfyldt? Og så gå tilbage til den liste og se, hvad for nogle af dem var ikke opfyldt? Ja, præcis. For lige pludselig, så kan det jo bare godt gå op for en, okay, ja, vi var da gode til at x, y, z, men vi var også rigtig dårlige til alle de her ting. Præcis. Og hvis man er gået fra hinanden, og det kan være, det er ham, der har taget beslutningen, men han tager den jo heller ikke ud af det blå. Nej. Altså, det er jo fordi, der er nogle ting, der ikke fungerer. Som hun også selv siger, ikke? At det er, og det er, det er nogle gange med at få pillet drømmen lidt fra realiteterne, ikke? At det er sådan, og det er så svært jo, fordi altså, jeg kan hendes stemme bare ikke høre helt af, hvor hun er, og man sidder bare, og man vil ikke have det til at være rigtigt, man kan ikke forstå det samtidig, men man godt ved jo, for hun har også været der i 3 år. Ja. Så hun ved godt et eller andet sted helt tilbage i hendes sjæl og hendes hjerne, hvad det var, der ikke fungerede. Man ved det godt, men den lille stemme, der godt ved det, er så svær at høre, når man, når man er overdænget af de her følelser og sidder i det. Men ja, skriv ned, prøv at få separeret tingene lidt, og ligesom tænke over, hvad. Synes vi, det var så sjovt begge to at lave de her ting, som vi begge to... Eller var det mig, der fik ham med, og sad han egentlig, og havde det ikke helt? Og kunne jeg godt mærke, at... Eller hvad det nu måtte være, ikke? Hvor man har skabt et andet narrativ, spændet lidt, spartlet lidt. Ja. Ja. Prøv at give sig selv en chance for at tage magten lidt tilbage, ikke? At det ikke, måske ikke er ham, der er helt perfekt, men man har været rigtig god til at spartle forholdet. Ja, løfte måske ham op på den her pedestal. Hun har løftet ham lige præcis. Nu kan hun lige løfte ham ned igen. Præcis. Det er et rigtig godt billede, synes jeg. Ida Kort, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle din hjertesorgshistorie. Selv tak. Det var en stor fornøjelse. Tak for i dag.